तेरे प्यार ने कर दिया दीवाना, तेरे प्यार ने कर दिया दीवाना, इस दर्द ने कर दिया दीवाना, तेरे प्यार ने कर दिया दीवाना। दिल तोड़ू हड्डी भी, कंफू खेलू कबड्डी भी, सोना कीर्ति और शाजनीन के लिए जोरदार ताली हो जाए। थैंक यू सो मच। थैंक यू सोना कीर्ति शाजनीन, बहुत ही धमाकेदार परफॉर्मेंस और थैंक्स टू यू। आज एक्स फैक्टर का मंच जो है वो डिस्को स्टेशन में बदल गया है। थैंक यू।